أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. imetufikia audio ambayo ya huyu mtumishi aliyojiita kwamba mtumishi wa magrupu, kadhalika kwamba akajipa jina kwamba Ukhti Ubaida. Hatujui kama ndio Ukhti Ubaida jina lake au kadha, lakini kwamba yale ambayo alikuwa ametulia dalili kuhusiana na utukufu wa usiku huu wa mwezi wa Rajab au usiku huu wa mwanzo wa mwezi wa Rajab. Kwanza tunamwambia ni jambo ambalo lilikuwa si sahihi, halijathibiti. Na kwa kwanza tutaanza kumjibu kupitia hadithi ambayo yeye ameitolea dalili na akawashajihisha watu kwamba watu waamke usiku wafanye ibada, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la taghfalu an awwali lailati jumu'atun min Rajab. Hadithi hii haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ewe Ukhti Ubaida, ambaye umejiita kwamba ni mtumishi wa Waislamu, lakini kwamba mimi nataka kukuambie na kukubainishia na kuwabainishia umma kwamba hadithi ambayo alikuwa amestadili, ametolea dalili Ukhti Ubaida, ni hadithi ambayo ilikuwa haijathibiti. Na hadithi imekuja katika lafdhi tofauti tofauti. Imekuja kwamba walakin la taghfalu an awwali lailati jumu'atin fi Rajab. Lakini lafdhi aliyosoma yeye, la taghfalu an awwali lailati jumu'atin min Rajab. Fa innaha laylatun tusammiha almalaikatu arghaib. Tusammiha almalaikatu arghaib. Katika baadhi ya lafdhi imekuja tusammiha almalaikatu laylat arghaib. Wa dhalika idha madha thuluthu al-layli la yabqa malakun fi jami'i as-samawati wal ard illa wajtami'una fi al-Ka'ba. Katika baadhi ya lafdhi ambayo aliyosoma yeye, la yabqa malakun fi as-samawati wal ard illa wajtami'una fi al-Ka'ba. Mpaka mwisho wa hadithi. Hadithi hii ni hadithi au ni miongoni mwa hadithi ambazo zilikuwa zimezuliwa. Ni miongoni mwa hadithi ambazo zilizokuwa zimezuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hazijatoka kinywani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamezizusha watu kwa lengo madhumuni yao kuraghibisha zile bida ambazo wao walikuwa wamezizusha katika mwezi wa Rajab na kufadhilisha mwezi wa Rajabu kwa yale maibada ambayo walikuwa wamezizusha. Napenda kusoma maneno ya al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, kwa sababu al-Allama al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani ameandika kitabu kizima, akasema katika kitabu chake ambacho amekipa jina Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Nitanukuu maneno ambayo yalikuwepo katika kitabu hicho katika sahifa ya 35. Rudi katika sahifa ya 35 wakati alipokuwa anaielezea hadithi hii na katika sahifa nyinginezo. Amesema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, baada kuileta hadithi hii akasema, fihi, katika hadithi hiyo, katika wale marwatu hadithi, wapokezi wa hadithi ambao walikuwa wamekuja katika hadithi hiyo, ndani yake kuna Ali ibn Abdullah ibn Jahdami, kuna ndani yake kuna Ali ibn Abdullah ibn Jahdami. Anasema al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani mashhurun, kwamba mtu huyu Ali ibn Abdullah ibn Jahdami ni mashhur, ni mtu ambaye alikuwa maarufu, biwadhi alhadithi, kwa jambo la kuzusha hadithi ambazo zilikuwa za uongo. Mtu huyu ni mtu ambaye alikuwa maarufu kwa kuzusha hadithi ambazo zilikuwa za uongo. Walidha, na kwa ajili hii ndio auradahu al-Imam Ibn Jawzi, hadithi hiyo akaiweka al-Imam Ibn Jawzi, akaileta hadithi hiyo al-Imam Ibn Jawzi fil mawdu'ati. Al-Imam Ibn Jawzi ameandika kitabu kizima, akakusanya ndani yake hadithi ambazo kwa za uongo zimezuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na miongoni mwa hadithi ambazo alizokuwa amezieka ni hii hadithi inayosema, la taghfalu an awwali lailati jumu'atin fi Rajab, au lafdhi aliyosoma huyu Ukhti Ubaida min Rajab. Lakini kwamba ni hadithi ambayo ilikuwa ni ya uongo, ni hadithi ambayo ilikuwa ya uzushi. Kwa ajili hiyo al-Imam Ibn Jawzi akaiweka katika kitabu chake al-Mawdhu'ati, ambacho ndani yake amekusanya hadithi ambazo kwa za uongo hazijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukirudi katika juzuu ya pili ukurasa 125 utaikuta hadithi hiyo pamoja na maelezo yake yanayoonyesha kwamba hadithi hiyo ni hadithi ambayo ilikuwa ya uongo, haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala Shawkani, na vile vile akasema al-Imam Shawkani fil fawaid al-majmua, katika kitabu fawaid al-majmua Ukirudi katika sahifa ya 47 ukiangalia, amesema maneno akasema baada ya kuileta hadithi hiyo, akasema wa hadha hadithun mawdhu, na hii ni hadithi ni ya uongo, ni hadithi ambayo ilikuwa yathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika maneno kama hayo amesema al-Imam Ibn Qayyim katika Manari al-Munif, akasema kwamba hadithi hiyo ni hadithi ambayo ilikuwa ya uongo. Bal qala aidan al-Imam al-Dhahabi, bali vile vile amesema al-Imam al-Dhahabi fi tartib al-mawdu'at, katika kitabu tartib al-mawdu'at sahifa ya 162, amesema rijaluhu la'allahum lam yukhlaqu, watu wake huenda ikawa kwamba hakuumbwa, kwa maana watu wake ni watu ambao walikuwa hawajulikani kabisa, kwa maana ni watu ambao walikuwa wamezusha hadithi hii ya uongo, hawapo katika wale watu hadithi ambao walikuwa mashuhuru wenye kukubalika hadithi zao. Kwa hiyo ndugu zangu, hadithi ambayo aliitoa huyo alijiita kwamba mtumishi Ukhti Ubaida ni hadithi ambayo ilikuwa haijathibiti, lengo lake kwamba yeye ni nzuri kuwarakibisha watu, lakini kwamba kitu ambacho alichokuwa amekitumia si sahihi, kadhalika kwamba kuwarakibisha huko pia si sahihi, kwa sababu hapajasimuliwa wala hapajapokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadithi ambayo ilikuwa sahihi iliyozungumzia kuhusiana na ubora wa usiku huu wa mwanzo wa Lailatul Rajab, ambao ni Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab. وقال الحافظ ابن حجر امسيما الحافظ ابن حجر كذلك كتبه هيجو هيجو تبيين العجب بما ورد في فضل رجب انسيما الحافظ ابن حجر لم يرد حاجه في فضل شهر رجب ketika ubora wa mwezi wa Rajab wala fi siyamihi wala kuhusiana na kufunga kwake huo mwezi wa Rajab wala fi siyami shay'in minhu, sio kwamba kufunga labda mwezi mzima, hata kufunga sehemu ya mwezi wa Rajab hapajaja hadithi ambayo inozungumzia ubora huo. Muayyanun, hadithi ambayo ilikuwa imeainishwa maalum, hapajaja jambo hilo. Wala qiyamu lailatin makhsusa, wala kusimama kisimamo ambacho kilichokuwa makhsus fihi, yani hapajaja katika jambo hilo, kwa maana hapajaja hadithi inozungumzia kisimamo cha usiku ambao ulikuwa makhsus kama huu ambao alikuwa ameuelezea huyu mtumishi ambaye alikuwa amejiita jina la Ukhti Ubaida, kwa maana hapajaja hadithi ambayo iko inozungumzia kuhusiana na ubora wa kusimama usiku ambao ulikuwa makhsus fihi, ndani ya jambo hilo hapajaja hadithun sahihi, haijaja hadithi ambayo ilikuwa sahihi yasluhu lilhujja, ambayo ilikuwa inasihi na inafaa kutolea hoja, kwa maana hadithi zote ambazo zilikuwa zimekuja katika mwezi wa Rajab zinazungumzia fadhila za mwezi wa Rajab na fadhila za kufunga mwezi wa Rajab ni hadithi ambazo zilikuwa dhaifu, ni hadithi ambazo zilikuwa za uongo, zimezushwa. Kama kala aidan, kama alivyosema vile vile al-Imam Hafiz ibn Hajar katika kitabu hicho hicho, amesema al-ahadithu as-sarihatu al-warida, hadithi ambazo zilizokuwa zimekuja kwa wazi kabisa, ambazo zimekuja kuhusiana zikaelezea fadhila za mwezi wa Rajab au fadhlu siyam au fadhila au fadhlu siyami, au zilizokuja zikaelezea fadhila ya kufunga wa mwezi wa Rajab au siyami shay'in minhu, au kuelezea kufungwa sehemu katika huo mwezi wa Rajab, hadithi hizo tankasimu ila qismaini, zimegawanyika katika sehemu mbili, hadithi hizo zimegawanyika katika sehemu mbili, qismun dhaifun, kigawanyo sehemu moja kwamba ni sehemu hadithi hizo ambazo kuja ni dhaifu hazijathibiti kutoka kwa Mtume SAW, wa qismun mawdhu, na kigawanyo chengine au sehemu nyingine ni hadithi ambazo zilikuwa mawdhu, kwa maana hadithi hizo haziepukani na moja katika hali mbili hizi, ima zitaingia katika sehemu ya kuwa ni dhaifu, na hadithi dhaifu ni hadithi ambazo zilikuwa hazifanyiwi kazi na wala hazipo, kwa maana yale ambayo yalikuwa yameelezwa katika hadithi dhaifu hayapo kwa Mtume SAW, au zitakuwa katika hadithi ambazo kwa zimezushwa, na nyingi zao zimezushwa ni hadithi ambazo zilikuwa hazijapokelewa kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo tunawabainishia umma wasije wakahadaika na maneno ambayo aliyosema huyo ambaye aliyosema yeye alojiita yeye kwamba ni mtumishi ambaye amejipa jina kwamba la Ukhti Ubaida, kuhadaika na hadithi hii ambayo alikuwa ameitumia, bali ni hadithi ya uongo, bali ni hadithi ambayo ilikuwa haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na misingi ya Uislamu inahukumu kwamba mtu anatakana afanyie kazi hadithi ambayo ilikuwa imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ikiwa kwamba mtu atafanyia kazi hadithi ambayo ilikuwa haijasihi kwa Mtume, hadithi ilikuwa ya uongo, Maana yake kwamba yeye anakubaliana na yule mtu ambaye alomzulia uongo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wajara bil muslim, na imepita kawaida kwa Muislam, na ndivyo ambavyo ilivyokuwa inazoeleka kwa Muislam, ayatabia ni kufuata kile ambacho kilichokuwa kimethibiti, wala yabtadia wala sio kuzusha. Kila mtu anataka kuyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kujikurubisha kwake yeye. Sasa mapenzi ya Allah hayapatikani kwamba mtu kufanyia kazi kwa kufanyia kazi hadithi ambayo ilikuwa dhaifu, hadithi ambayo ilikuwa ya uongo, bali mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yanapatikana kwa mtu kufanyia kazi hadithi ambayo ilikuwa sahihi, iliyothibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sheria ambayo ilikuwa imekuja katika Qur'ani na katika Sunna. Ndiyo mtu mapenzi yanapatikana hapo. Na idh mahabbatullahi, kwa kuwa kwamba mapenzi ya Allah, wa mahabbatu rasulihi, na mapenzi ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tunalu bil ittibai, tunalu bil ittibai, yanapatikana kwa kufuata ile sheria ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, la bil ibtidai, sio kwa kuzusha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelisema jambo hilo, akasema qul, sema ewe Muhammad, waambie hawa wafuasi wako, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyenye kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa sisi tunataka tuyapate mapenzi ya Allah kiukweli, basi natakana tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa haya ambayo yalikuwa yameelezwa na ukhti Ubaida, ambaye amejiita kwamba ni mtumishi na akajiita jina hilo, haya ni mambo ambayo yalikuwa yameuzushwa, ni mambo ambayo yalikuwa ya uongo, ni mambo ambayo yalikuwa yathibiti. Kwa hiyo zindukana ewe ukhti Ubaida, kama lengo lako ni kweli ulikuwa ni kutengeneza jamii, lengo lako kwamba ilikuwa kwamba ni kuwaraghibisha watu, basi waraghibishe kwa mambo ambayo yalikuwa yamethibiti. Haya kuwaraghibisha kwamba kuna usiku maalumu wa Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajabu, haya ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi. Kadhalika vile vile katika mwezi huu wa Rajabu, tunapenda kukuambia na kuambia Uislamu kwa ujumla kwamba hakuna hadithi ambayo iliko sahihi iliyokuja kuelezea fadhila za mwezi wa Rajabu. Kwa hiyo ikiwa sisi kweli tunataka tupendwe na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibra ipo katika kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo alikuwa amethibiti kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atatupenda, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah anasema atakusameheni dhambi zenu, kwa maana Allah atatusamehe madhambi yetu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na mwenye kurehemu. Allah akasema qul atiiu Allah war rasula, sema mtiini Allah na mtiini mtume, fa in tawallau, ikiwa mtakengeuka hamtoyafuata yale ya mtume mkafuata mengine, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, kwa hakika Allah hawapendi watu ambao walikuwa makafiri. Kwa hiyo makafiri ni wale wote ambao wenye kupinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi hatutakani kuwa ni katika watu ambao wenye kupinga sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusikengeuke, tusiwe ni wenye kuleta mambo ambayo yalikuwa hajathibiti katika Qur'ani wala katika Sunna. Haya ambayo tulikuwa tumeeleza hapa, tumeyabainisha yale ambayo alikuwa ameeleza huyu ukhti ambaye amejiita kwamba ni mtumishi na akajipajima, sijui kama ndo jina lake au vipi, ukhti Ubaida, nimenukuu kama ambavyo yeye mwenyewe alivyokuwa amejielezea. Kwa hiyo zinduka ewe ukhti Ubaida, na taraja, rejea katika njia ambayo ilikuwa sawa. Haya ambayo ulikuwa umeeleza si mambo ambayo yalikuwa ya sawa, ni mambo ambayo yalikuwa si sahihi, ni mambo ambayo yalikuwa yameenea katika baadhi ya vitabu ambavyo vilikuwa have, yani vilikuwa vimesheheni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi. Kwa hiyo haya ambayo ulikuwa umeraghibisha watu ni mambo ambayo yalikuwa uzushi, pamoja na kwamba umesema kwamba watu wana shida nyingi, watu wana kadha nyingi. Mtu kama anamka usiku, amke usiku kama ada yake, kama ada yake ambavyo alivyokuwa anamka usiku katika misiku mingine kumwomba Allah, na hadithi zimekuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala inapofika thuluthi, mwisho wa usiku, yanzilu ila samai dunia, anateremka mpaka katika wingu wa dunia, kisha ananadi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema man yad'uni, nani anunita, fastajiba lahu, ili nimwitike, man yasaluni, nani anoniomba, fa'utiyahu, ili nimpe, man yastaghfiruni, nani ambaye anataka mimi msamaha ili ni msamehe, fa aghfira lahu, ili ni msamehe mimi kwa yale makosa yake. Na hayo katika kila usiku, kama mtu ana shida kweli, kama mtu ana matatizo kweli, basi yeye ajizoeshe na kuamka usiku siku zote. Si kwa maana kwamba watu wakahusisha misiku kama hii ambayo watu wamezusha hadithi ambazo zilikuwa hazipo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu kumzushia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazusha hadithi ambazo ni kwa za uongo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar, yule ambaye mwenye kunizushia mimi uongo akasema kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kadha na hali ya kuwa Mtume hajasema hivyo, basi ajiandalie makazi yake na moto. Hatusemi moja kwa moja kwamba ewe ukhti, ewe mtumishi uliojiita mtumishi, kwamba wewe umemzulia uongo Mtume. La, wewe umekuta hadithi hiyo katika baadhi ya vitabu, lakini hukutaifutia, yani hukuitafutia hadithi hiyo ubainifu wake. Sasa sisi tunakubainishia kwamba hadithi hiyo ni hadithi ambayo ilikuwa haijathibiti. Tunakubainishia wewe, kadhalika tunawabainishia umma wafahamu kwamba hiyo ni hadithi ambayo ilikuwa haijathibiti kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, imezushwa, ni hadithi ya uongo, kwa hiyo haitakikani kwa Muislamu kuifanyia kazi. Na kisha kuyasikia haya, akiwa yeye ni katika wale ambao walikuwa wamefanyia kazi hadithi hiyo, basi wafahamu kwamba afahamu mtu huyo kwamba na yeye ataingia katika mlango wa wale ambao walikuwa wamemzushia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume ametoa makemeo makali kabisa kwamba yoyote ambaye atengenzushia mimi uongo, faliyatabawa maqadahu minan nar, ajiandalie makazi yake, makalio yake, na kwenda kukaa motoni. Waliaadhu billah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwamba haya ambayo tulikuwa tumeyabainisha iwe kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, na iwe kwamba kuwabainishia umma wafahamu lile ambalo kwa sahihi kutokana na lile ambalo lilikuwa limezushwa. Wallahu a'lam. Allah wabariki, na Allah tujalie atupe nuru ya kufahamu ile njia ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kuifuata, na atuwezeshe vile vile na tupe tofiki ya kufahamu yale yote ambayo alikuwa yamezushwa ili tuweze kuepuka na kuwabainishia watu wengine ili wasiweze kuyafanya hayo na wafanye yale ambayo alikuwa yamethibiti. Wajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.